Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyenleri. Size Avustralya'dan kucaklar dolusu efendim selamlar, sevgiler, dualar, dilekler, temenniler. En iyi dileklerimi, temennilerimi arz ederim. Biliyorsunuz hac yapıldı. Allah kabul eylesin. Hac-ı Ekber diye tabir edilen Cuma'ya gelmesi Arafat'a çıkışın çok sevaplı, 70 kat daha sevaplı olduğu bildiriliyor. Efendim, Allah kabul eylesin. Tabii bayram oldu. Bayramda sevindirici bir olay. Hacca gidenler için hac da sevindirici bir olay ve Hacı Ekber olması ayrıca sevindirici bir olay. Ama yeni bir yıla girmeye az kalmış olan şu sırada efendim, en üzücü olay şüphesiz ki Kosova'daki cinayetler, efendim, katliamlar, gaddarlıklar, zalimlikler maalesef efendim yani biz ne kadar sakin olsak, ne kadar mazlum olsak, ne kadar masum olsak bazıları canavar yaratılışlı insanlar ve üstelik eskiden kendisine iyilik yaptığımız, efendim, hayatını bağışladığımız, himaye ettiğimiz, koruduğumuz, yüzyıllarca efendim şey yaptığımız insanlar, güçlü kuvveti olduğumuz zaman dokunmadığımız insanlar şimdi efendim Kosova'da, Balkanlarda yaşayan kardeşlerimize geçtiğimiz yıllarda Bosna'da yaptıkları gibi büyük zulümler yapıyorlar, köyleri yıkıyorlar. Efendim televizyon sahnelerinde bakıyorum, ağlayan çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar, aciz, zavallı, efendim mazlum, masum insanlar. Çok üzülüyorum. Tabii biliyorsunuz İslam'da en önemli vazifelerden birisi de cihattır. Cihadın ne kadar önemli ve ne kadar gerekli olduğu anlaşılıyor. Çünkü zalim insanlar çok. Zulüm yapan, zulmü seven, haksızlığı böyle göz göre göre bütün dünyaya meydan okurcasına yapan insanlar çok. O zaman tabii Allah rızası için birilerinin bunlara efendim karşı çıkması ve dur demesi icap ediyor. O da işte cihat dediğimiz olay. Bu bakımdan Allah-u Teala Hazretleri mazlumları korusun, kurtarsın diye dua ederek cihatla ilgili bazı hadis-i şerifleri nakledip sohbetimi cihat üzerine yapmak istiyorum. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği bir hadis-i şerifi şöyle: Le mevkıtun fi sebilillahi la yusellu fihi seyfun ve la yut'anu fihi bir rumhin ve la yurma fihi bir sehmin efdalu min ibadeti sittine senetten la yu'sa fiha tarfete aynin. Bu ilginç hadisi şerifin kelimelerini, mübarek metnini, mealini okuduktan sonra açıklayarak manasını vereyim. Lemevkefun fi sebilillah. Allah yolunda şöyle bir duruş. Vakafa, yakıfudan durmak, mevkif, durma yeri, durma zamanı ve duruş manasına. İsmi zaman, ismi mekan, masar-ı mimi deniliyor bu sigaya. Efendim şöyle bir duruş. Allah yolunda yani harp meydanında, harp olacak yerde, harp sahasında veyahut işte askeri bir mıntıkada şöyle bir duruş. Muhakkak ki başında lam-ı tehkit var. Le mevkıfun fi sebilillah. Allah yolunda cihad etmek için şöyle askeri amaçla mazlumları korumak, efendim hakkı korumak, efendim zulmü, şeytanlığı, efendim küfrü, şirki izale etmek için şöyle bir cihad için durmak. Ama la yusellu fihi seyfun, yani bir kılıç çekilmeden, yani düşman karşımızda yok ki bir kılıç çekilsin, kılıç çekilmeden ve la yut'anu fihi bir rumhin, mızrakla düşmana efendim saldırılmadan ve la yurma fihi bir sehmin, veya daha uzaktaki düşmana ok atılmadan efendim şöyle bir duruş bile. Efdalu min ibadeti sittine seneten, 60 sene ibadetten daha faziletlidir. La yu'sa fiha tarfete aynin, yani bu 60 sene nasıl geçmiş bir 60 sene? İçinde şöyle bir göz yumup açıncaya kadar Allah'a isyan, günah, masiyet, measi, efendim işlenmemiş, masum ve ibadetle geçen 60 yıl. Hiç Allah'a isyan edilmeden geçmiş 60 yıllık ibadetten kılıç çekilmemiş, mızrak kullanılmamış, ok atılmamış bile olsa Allah yolunda şöyle bir duruş, efendim 60 seneden daha hayırlıdır. Bir de tabii savaşılırsa, efendim savaşta şehit olunursa tabii doğrudan doğruya cennete giriliyor. 60 yıllık ibadetten daha hayırlı sadece bir duruş, daha savaş olmadan bekleniyor. Olmayabilir de duruş bile bu kadar sevaplı İslam'da. Onun için efendim cihadın çok büyük sevabı var, önemi var ve yeri var, gereği var. Görüyorsunuz efendim, yurtta sulh demişiz, cihanda sulh demişiz. Eskiden kaybettiğimiz toprakların acısını sinemize çekmişiz. Efendim bağrımıza basmışız. Gözyaşlarımızı içimize akıtmışız. Efendim zulmü tamam oldu bitti diye kabul etmişiz. Ses çıkartmamışız. Efendim sulh arıyoruz demişiz. Eski düşmanlarımıza el uzatmışız. Peki tamam barışalım. Bundan sonra sükun içinde yaşayalım demişiz. Ama adamlar şöyle bir fırsat bulunca, eline bir imkan geçince nasıl masum, yaşlı, cahil, efendim zavallı kasten geri bırakılmış halklara, efendim geri halklara, ellerinde silah yok, imkan yok, nasıl hunharca saldırıyorlar, nasıl öldürüyorlar, nasıl efendim böyle savaş kurallarını da ihlal ederek, uluslararası efendim kuralları da çiğneyerek neler yapıyorlar. Demek ki cihat lazım, cihattan da korkmamak lazım, cihadı da kesmemek lazım, cihada da hazır olmak lazım. Efendim cihat artık kalktı, cihat yok gibi bir mesele de görüyorsunuz, dünyada o noktaya gelinmiş değil. Maalesef siz ne kadar şey olsanız, mazlum olsanız, ne kadar haklı olsanız, ne kadar kibar olsanız, bazıları efendim canavar yapıyorlar. Onun için kıyamet kopuncaya kadar dünya üzerinde cihat bir şerefli ibadet olarak mevcut olacak. Başka bir anlatımla İbn Ömer radıyallahu anh'ten yine bir hadis-i şerif daha var. Efendim sa'atun fi sevilillah hayrun min halbine hacce. Efendim Allah yolunda bir saatlik şöyle geçen bir zaman efendim 50 hacdan daha hayırlıdır diyor. Tabii burada bir şeyi açıklamak lazım. Peygamber Efendimiz'in başka hadis-i şeriflerinden aldığımız bilgilere göre insanın boynuna hac varsa hac daha ibadet, sevaplı bir ibadet oluyor. Farz haccı ifa etmişse o zaman cihat daha sevaplı oluyor. Şöyle bir saatlik bir duruş Allah yolunda 50 yıl tabi oluyor tabi. Hac senede bir defa olduğuna göre 50 hac yapmaktan daha hayırlıdır diye bildiriliyor. Onun için tarih boyunca ecdadımız mesela yaşadıkları diyarları bırakmışlar, aileleriyle helalleşmişler, vedalaşmışlar. Bu sevapları kazanmak için Allah yolunda efendim insanları doğru yola çekmeye çalışmışlar. Tabii amaç da böyle ille efendim çarpışmak da değil. İlk önce insanlara hak söyleniyor. Hakkı kabul ederse tamam, pekala, o zaman onların koruması da üzerine alınıyor. Devletin vazifesi oluyor. Hatta devlet bir ara Bizanslılarla hudut meselelerinde çarpışmalarda bir şehri almış, fakat sonra askeri bir sebeple geri çekilmek icap etmiş. Şehirden topladıkları vergileri Hristiyan ahaliye iade etmişler. Alın bunları. Çünkü niye? Demişler biz bunu vergiye aldık. Vergiye alınca sizi korumak boynumuzun borcu oldu, vazifemiz oldu. Ama şimdi koruyamıyoruz. Binaenaleyh vergileri geri alın diye topladıkları vergileri adamlara geri vermişler. Yani ne kadar temiz niyetlerle yapıldığını gösteren bir şey. Efendim sahih hadis-i şerifler var. Buhari'de, Müslim'de, efendim sahih kitaplarda gadvetun fi sebilillah ev ravhatun hayrun minet dünya ve ma fiha. Allah yolunda şöyle bir sabah sefer veya bir akşamleyin bir hareket, bir sefer, bir yürüyüş dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır diye pek çok efendim sahih kitaplarda hadis-i şerifler var. Efendim ve Müslüman cihadı Allah rızası için yapıyor. Allah'ın dinini insanlara öğretmek için yapıyor. Efendim kabul ettiği zaman cihat olmuyor. düşman saldırdığı zaman cihat oluyor. Veyahut hakkı kabul etmeyip temerrüt ettiği zaman oluyor. Efendim, bir keresinde Peygamber Efendimiz cihada gönderirken tabii kabileler isyan ettiler, Müslümanlara zulmettiler, karşı geldiler, saldırdılar tekrar tekrar. Sefer hazırlanmış, orada hazırlanmış, gidecek ordu. Bakın Müslümanın anlayışına, bir de 20. yüzyılda efendim şimdi karşımızda olan savaşlardaki hunharlıklara bakın. Ne kadar farklı olduğunu Müslümanların, İslam'ın ne kadar güzel olduğunu, savaşta bile ne kadar farklı olduğunu görün diye bir efendim Ebu Davud'un Enes radıyallahu anh'den rivayet ettiği hadis-i şerifi okuyorum şimdi size. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İntaliku bismillahi ve billahi ve ala milleti Resulillah. La taktulu şeyhan faniya ve la tıfla ve la sagira ve la mreeten ve la tegullu ve dummu gana imekum ve aslehu ve ahsinu innallahi yuhibbul muhsinin. Bakın Peygamber Efendimiz savaşa giden bir orduya ne nasihatlerde, tavsiyelerde bulunmuş. İntaliku, gidiniz demek. Yani yolunuz açık olsun, buyurun. Uğurluyor yani, sefere gidiniz. Ama intaliku, gidiniz ama bismillahi, Allah namına, Allah'ın adıyla, besmeleyle gidiniz. Çünkü alemlerin Rabbi Allah'ın emri olduğu için efendim küfürle, şirkle, zulümle, haksızlıkla, yalanla, dolanla mücadele için, asil bir vazife için gidiliyor. Bismillahi, Allah'ın adını anarak, Allah'ın namıyla ve billahi ve Allah'a dayanarak, Allah'a tevekkül ederek, Allah'la beraber, Allah sizin yanınızda, efendim siz Allah yolunda olarak ve ala milleti Resulillah ve Resulullah yani kendisi Muhammed-i Mustafa yani onun tebliğ ettiği din, millet burada din manasında din ve İslam üzere buyurun bunları unutmadan ana fikriniz bu olarak sefere buyurun başlayın. La taktülü şeyhan faniya, yaşlı ihtiyar bir kimseyi asla öldürmeyin bu seferinizde. Yani çünkü yaşlı zaten savaşamayacak ama şimdi bakıyorsunuz takır takır öldürüyorlar. Vela tıfla çocuğu öldürmeyiniz. Vela sagira küçükleri öldürmeyiniz. Yani ancak savaşma şeyi olan efendim suçunu işleme durumunda olan efendim size karşı çıkan savaşanlarla savaşın demek yani. Velemre eten kadına da efendim bir zarar vermeyiniz, öldürmeyiniz. Bakın ne kadar asil. Sadece hakkı kabul etmeyen ve hakkı kabul etmemek için silahı almış ve direnmekte olan insanla mücadele edecek. Ve la tegullu ve bu savaş esnasında, sefer esnasında topladığınız elinize geçen altın, gümüş, para, mal, mülk neyse bunları kendi cebinize şahsi paranız olarak koymayınız. Çalma sayılıyor bu. Çalma gibi oluyor yani. Gazi öyle oradan buradan yüzük, bilezik, küpe, altın, maltın toplayıp cebine koymaz. Ne olacak? La tegullu böyle bunu şahsi malınız olarak cebinize koymayın. Ve dummu ganaimeküm ganimetleri hepsini bir yere toplayın. Orta yere yığın diyor Peygamber Efendimiz. Nasıl olacak? Yığıldıktan sonra biz parantez içinde efendim açıklama yaparak söyleyelim. Bütün toplanan gelirler, toplanan değerler, paralar, eşyalar ortada. Bunun beşte biri devlete ayrılacak. Beşte dördü de canını ortaya koymuş, bu hizmete koşmuş olan gazilere efendim taksim edilecek. İşin ganimetlerin taksimi böyle efendim oluyor. Beşte biri devlete Allah yoluna ayrılıyor. Beşte dördü de o savaşa bizzat katılan efendim askerler arasında mücahitlerin arasında bölüşülüyor. Ve aslehu ve ıslah ediniz. Yani efendim düzeltici olunuz, yıkıcı, ifsad edici olmayınız manasına. Yani savaşı istemeyiniz, savaşı temenni etmeyiniz diye başka hadis-i şeriflerde tavsiyesi var Peygamber Efendimiz. Ama düşmanla bir de düşman karşınıza çıkıyor da sizinle savaşmak istiyorsa o zaman da kaçmayınız diyor. Sulhu tercih ediniz manasına da olabilir bu aslehu. İslah edici olduğunuz manasına da olabilir. Ve ahsinu yani güzel davranınız. Güzel hareket ediniz. İnnallâhe yuhibbul muhsinin. Çünkü Allah güzel davranan kulları sever buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadis-i şerifi kelime kelime yazınız hafızanıza. İşte Müslüman mecbur kalır, cihad eder, savaşırsa böyle asil savaşır. Efendim böyle savaşmıştır tarihte. Efendim geçtiği yerlerden, üzüm bağlarından üzüm koparmış da parasını, sahibi yok kaçmış korkusundan. Efendim üzüm kütüklerine bağlamıştır. Ve muhterem kardeşlerim, şimdi mesela Balkanlarda diyorlar ki işte Kosova'nın intikamını alıyoruz. Şimdi Kosova'ya giden birinci Murad-ı Hüdavendigâr, çok sevdiğim bir efendim kahraman, orada az bir kuvvetle oralara gitti. Allah'ın dinini yaymak için gitti. Efendim kendilerine efendim düşman olanlarla savaşmak için gitti. Çok büyük bir orduyla karşılaştı. El açtı ve dedi ki, ya Rabbi, eğer ben burada yenilirsem, bizim ordumuz yenilirse, bir daha buralarda la ilahe illallah denmez, sana ibadet edilmez, şirk hakim olur, küfür hakim olur. Efendim, ben bunu kendi canım için, kendi param için, kendi şevketim, şanım için, kendi ülkemin hudutları genişlesin, hazinem artsın filan diye yapmıyorum yani. Böyle bir şey yok İslam'da. Benim canım feda olsun. Ben şehit olayım. Yama İslam ordusu müzaffer olsun diye dua etti. Efendim, Kosova Savaşı'nda. Ve savaş kazanıldı. Kazanıldıktan sonra çadırda esirlerle konuşulurken, dertleri dinlenirken, efendim beyanları, şikayetleri neyse efendim konuşulurken, bir yerine sakladığı hançerle aniden bir efendim esir atladı hükümdarın üzerine. Etraftakiler de tutamadılar. Efendim hançerlediler. Hançerledi hükümdarı. O da orada şehit oldu. Yani şehit olmayı istemişti zaten. Allah şehitliği nasip etti. Şeyini, naaş-ı şerifini, yani bedenini, şehit bedenini getirdiler. Bursa'ya gömdüler. Çekirge Camii'nin karşısında güzel bir türbesi var. Ziyaret edenler Bursa'ya da mutlaka onu bir Fatiha ile şey yapsınlar, ziyaret etsinler, hayırla yad etsinler. Yani şehit olmayı istedi, benim canım feda olsun dedi. Ve sırf İslam için, iman için, hak hakim olsun diye çarpıştı. Efendim 1399 yani 6 efendim asır önce Allah rızası için yapılmış bir şey. Şimdi hunharca efendim şeyi yapılıyor. Efendim böyle katliam ve ırk yok etmek. Arnavut ırkını yok edeceğiz diye saldırıyor. Daha önce de Boşaklar kesmek için saldırmıştı. O zaman Avrupalılar pek ses çıkartmamışlardı. Ebi de bir şehit verdi Boşnak kardeşlerimiz. Şimdi bu sefer Arnavutlara. Arnavutlar eskiden beri orada olan millet efendim, yani Osmanlılar gelince Müslüman olmuş. Boşnakları da kendi ülkesi, yani dışarıdan gelmiş değil. Bunlar din savaşı yapıyorlar ve hunharca yapıyorlar. Aslında bunların din adamları, papazları, yani insanlıktan bahsetmesi lazım bunlara. Hepimiz Hazreti Adem'in evladıyız. Efendim bu inanç farklarını bak, Müslümanlar hoş görmüştür kendi aralarında, kendi ülkelerinde kiliselerin, camilerin olmasına, başkalarının yaşamasına ta eski zamandan beri, Peygamber Efendimiz'in zamandan beri bir şey dememiştir. Biz de biraz hazımlı olalım filan demesi lazım ama aksine papazları kışkırtıyorlar. Bu noktaya da efendim dikkati çekiyorum. Bir taraf insanlar bu iki davranışın ne kadar farklı olduğunu görsünler yani diye bunu söylemek de istiyorum. Tabii şuraya getirmek istiyorum bir bakıma da sözümü. Aziz ve muhterem kardeşlerim, yıllardır ben dergilerde ve televizyonda efendim yazarken aman harbe hazır olalım, etrafında tehlikeler var diyordum. Bazıları benim bu ikazlarımı çarpıtıp işte efendim bu hoca efendi isyan çıkartmak istiyor falan diyordu. Halbuki ben diyordum ki atom bombasına bile sahip olmalıyız. Yani atom bombası demen gösteriyor ki yurt içinde bir şey düşünmüyorum. Uluslararası yönde, alanda güçlü olmamız lazım. Çünkü düşmanlarımız çok diyordum. Seziyordum, görüyordum. Efendim zaten Bosna Harbi başlamıştı. Benim o sözleri söylediğim sırada. Onu işte zar zor kapattılar. Büyük telafat, büyük kayıplar, toprak kayıpları, insan kayıpları. Efendim kol kanat kırık bir Bosna, o da yarısı efendim ortaklık filan, yani haklarının yarısını alabildiler derken, şimdi Arnavutlara saldırıyor. Yarın belki Bulgarlara saldıracak, belki başka yere saldıracak. Çünkü her yere saldırdı. Slovenya'ya saldırdı. Almanlar desteklediği için orada yenildi bu efendim adam. Sonra Hırvatistan'a saldırdı. Yine İtalyanlar vesaireler Avrupa arkasında destek olduğu için orada da yenildi. Ondan sonra işte Bosna'ya kastetti. Efendim Bosna'da tabii Müslümanların yardımı az olduğundan çok büyük zayiat oldu. Müslümanlar kendi kardeşlerini koruyamıyorlar. Sonra güneyde kendilerinin kasten tahsilsiz bıraktıkları halklar, masum köylüler, işte görüyorsunuz televizyonlarda Arnavut kardeşlerimize saldırdı. Efendim halbuki özel bir bölge, Kosova'nın özel bir şeyi var, hukuki durumu var uluslararası şeyde. İşte oraya saldırdı ve neler yapıyor? Efendim haksız yere görülüyor. Allah-u Teala Hazretleri tabii zalimlere efendim bir gün yaptıklarına pişman eder, cezasını verir. Ama bizim hazırlıklı olmamız lazım. Böyle zalimler saldırı verirse diye halkımızı da hazırlamamız lazım. Yani şey de olmuyor. Yalvarmak, yakarmakla veya efendim ümitsizlikle kolları iki tarafa bırakmakla olmuyor. Efendim cenge hazır olmak gerekiyor, kuvvetli olmak gerekiyor. O bakımdan şeyi takdir ediyorum. Bizim Pakistanlı kardeşlerimizi işte atom bombası yaptılar, patlattılar. Hindistan'da patlattı. Efendim derken işte kıtalar arası füzeler, onlar deneme yaptılar. Ötekiler de şey yapıyor. En iyi çare o. Yani düşmanın bütün yaptığı silahların aynını, daha iyisini yaparsan düşman saldırmaz. Ama zayıf gördü mü efendim bütün gücüyle saldırıyor. Kahramanlık taslıyor. İhtiyarların, çoluk çocuğun, kadınların üzerinde ne kadar da acı olaylar oluyor tabii. Televizyonda bize gösterilenler milyonda biri. Efendim nice korkunç işler oluyor. Allah mazlumlara yardım etsin. Efendim zalimleri durdursun. Ve bu gibi olaylar dünya üzerinden kalktın, insanlar sulh-ü sükun içinde yaşasınlar ama savaşa da hazır olmamız gerekiyor bizim. Çünkü kapımızın yanında efendim komşu ülkelerde bakarsınız kasıtları bizim olduğumuz anlaşılıyor. Yani bize vuruyormuş gibi bir hevesle, sanki Osmanlı'yı şey yapıyormuş gibi, sanki Türkiye'ye saldırıyormuş gibi bir şeyle yapıyorlar bu hunharlıkları. Fırsat bulsalar saldırırlar. Ama tabii Türkiye'nin gücü kuvveti yerinde diye belki saldırmıyorlar. Demek ki gücü kuvveti yerinde olmak lazım ve halkımızı da savaşa hazırlamamız lazım. Sivil savunmaya hazırlamamız lazım. Bir daha başka bir şeye önceden söylemem lazımdı. En başta gelen şey, şimdi 1. Murad-ı Hüdaverdigâr rahmetli Allah'ın dinini oraya yaymak için gitmiş ama ondan sonra oraya hakim olduktan sonra biz niye onlara İslam'ı anlatmakta başarılı olmamışız? Niye onlar öyle kalmışlar? 7 asır efendim kalmışlar ve bozulmamışlar. Konserve etmişiz. Aynen şey yapmış. Hatta daha beter. Yani itteki şerre ver ahsente ileyhi buyurmuş Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde. Kendisine iyilik yaptığın kişinin sana yapacağı kötülükten kendini iyi koru. Çünkü ondan ummaz insan bir kötülük geleceğini ama işte bak yıllardır senin koruduğun dolu sükür içinde, huzur içinde kilisesiyle, şeyiyle, malıyla, mülküyle, domuzuyla, tavuğuyla, horozuyla yaşayan adam şimdi fırsatı bulunca nasıl saldırıyor? Biz ne yapmalıydık? Ya bunları oralardan almalıydık, başka yerlere yerleştirmeliydik ya İkna etmeliydik, İslam'ın güzel olduğunu anlatıp Müslümanlaştırmalıydık. Arnavutlar nasıl Müslüman olmuş, Boşnaklar nasıl Müslüman olmuş, hepsini Müslüman etmeye o 1. Murad'ın aşkıyla, şevkiyle çalışmalıydık. Çalışmayınca hem Osmanlıların içinde, efendim hem Osmanlıların diğer şu anda elimizde olmayan eyaletlerinde çalışma yapmadığımız için 7 asır baktığımız, koruduğumuz, efendim beraber yaşadığımız halklar sonra efendim Avrupalıların tahrikiyle, uluslararası efendim desisyonlarla, oyunlarla efendim biz hürriyet istiyoruz diye başladılar ama hürriyet ve istiklali aldıktan sonra da hunharlıkla, yani orada yaşayan insanlara da tanıdığımız hayat hakkını bize tanımayarak 7 asır biz onları koruduk. Onlar bir asır bile geçmeden kökümüzü kazımak istiyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Yani unutmamak lazım da ne gerekiyor? Var gücümüzle İslam'ı anlatmalıyız. İslam'ın haklılığını öğretmeliyiz. İnsanları Müslüman yetiştirmeliyiz. İnsan Müslüman yetişirse efendim insanın kamil oluyor. En hayırlı, en faydalı insanlık timsali efendim olgun, bilgi bir kişi oluyor. İslam'dan uzak olduğu zaman da efendim görüyorsunuz canavar oluyor. Yani Allah bir canavar yaratmış, korkunç bir canavar, zehirli, müthiş, korkunç. Ne? İşte Sırp, buyur. Tabii şimdi Sırplar harp ediyor, Sırp. Ama başkası harp etse onların da ne kadar efendim bizim savaş anlayışımızdan farklı, ne kadar haince, ne kadar aciz, naçiz böyle güçsüzlere saldırdığını gördük. Tarih boyunca da görüldü. Haçlılar Antakya'ya geldiği zaman nasıl katliam yaptılar, çoluk çocuk, kadın, kız demeden. Efendim Kudüs'ü alınca ne kadar katliam yaptılar. Tarih kitapları yazıyor. Kendileri yazıyor şeylerinde. Elhamdülillah ala nimetil İslam. İslam güzel ama İslam'ın güzelliğini de başka insanlara anlatmazsak, başka insanlar İslam'dan uzak kalırsa, canavar gibi yetişirse, işte sonunda Müslümanlar onun zararını çektiği için İslam'ı anlatmak ve yaymak en mühim vazife oluyor. Şimdi bu hususta efendim İslam'ın güzelliğini gösteren bir hadis-i şerif daha söyleyerek efendim cihatla da haçla da ilgili olduğu için bir hadis-i şerifle son hadis-i şerifle sohbetimi tamamlamak istiyorum. Söylemek istediğim şeylerin tabi çok azını söyleyebildim. İçim yanık, efendim yüreğim yanık ama bu kadar söyleyebiliyorum. Efendim Buhari'den ve daha başka kaynaklardan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki yakrubu minel cihade kıybul kelam ve idametü siyam vel haccu külle am ve la yakrubu minhü şeyhüm ba'du. Bu da ilginç bir hadis-i şerif. Bakın İslam'ın farklılığına, farklılığındaki yüksekliğe, yüceliğe, güzelliğe ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cihada yaklaşır. Yakrubu minel cihade. Az kalsın cihat kadar sevaplı olacak. Yani o kadar önemli, o kadar ona yakın. Neymiş yaklaşan? Yakrubu minel cihad. Cihad ibadetine sevabı yakın olan şey neymiş? Kıybül kelam. Sözün hoş, tatlı, sevimli olması. Yani tatlı konuşmak, tatlı dil dediğimiz şey. Bakın ne kadar önemli İslam'da. Tatlı dilli olacağız. Sonra tatlı dillilik güzelmiş. Hoş hoş gönül alıcı konuşmak güzelmiş. Sonra ve idametü sıyam. Çok çok oruç tutmak. Yani Ramazan'ın dışında çok çok oruç tutmak. Hem sıhhat kazandırır, hem insanın nefsine hakimiyetini kuvvetlendirir. Efendim hem nefsi ıslah eder, hem de çok sevaplar kazandırır, hem de insanı duygulu, hassas ve kimse yapar. Fakirin neler çektiğini insan daha iyi anlar. Onun için bol bol sevaplı oruçlara devam etmeli demiştim. Bu haçtan önceki, kurbandan önceki 10 gün oruçlarını anlatmıştım size geçtiğim sohbetlerde. Tabii bundan sonra da her haftanın pazartesi, perşembe efendim oruçlarını tutmanızı tavsiye ederim. Bir Muharrem geliyor, pazar günü ayın 1'i olacak. Efendim yeni yılbaşı olacak. Hem de yeni bir ayın başı. Bir ayın başında, ortasında, sonunda oruç tutmak Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi olduğundan efendim mesela o orucu tutabilirsiniz. Madem idametü siyam buyurmuş. Yani cihada yakın güzel sevaplı işlerden birisi de oruca devam etmek. Efendim bir de eyyam-ı biz oruçları var. Biliyorsunuz Arabi aylarının 13-14-15'inde onu tutarsınız. Daha fazla da tutabildiğiniz kadar çok tuttukça oruca devam etmek de şey yapıyor. En çok tutulan şekil nedir? Bir gün tutmak, bir gün bırakmak, bir gün tutmak, bir gün bırakmak tarzında olan Salm-ı Davudi denilen Davud Aleyhisselam böyle yaparmış. Mübarek peygamber, hükümdar, komutan ama bir gün oruç tutuyor, bir gün iftar ediyor, bir gün oruç tutuyor, bir gün yiyor. Öyle oruç geçirmiş zamanla. Efendim, demek ki cihada yakın işlerden birisi hoş kelam etmek, tatlı konuşmak. İkincisi oruca devam etmek, nafile sevaplı oruçlar tutmak. Ve haccü külle am, her sene hac etmek. Tabii bu bizim gibi böyle uzak ülkelerde, hele Avustralya gibi çok uzak ülkelerde yaşayanların kolay yapacağı bir şey değil ama durumu müsait olanların her sene hac etmesi çok sevap. Bir de burada hani canım işte niye böyle çok çok hacca gidiyorsun diyenlere de Peygamber Efendimiz'den cevap var. Haç çünkü çok sevaplı bir ibadettir. Efendim geçmiş günahların hepsini sildiriyor ve neler neler öğreniyor insan. Cihada da hazırlıyor yani. Hac insanı mahrumiyetlere, seyahate, cihada hazırlıyor. Ayrıca tepeden tırnağa her gün zikirle geçiyor, lebbeyle geçiyor, duayla geçiyor. muazzam, muhteşem bir ibadet. Bedeni ibadet, mali ibadet, ruhi ibadet, efendim nefsi terbiye ibadeti filan. Ve la yakrubu minhu şey'ün ba'du, artık cihada bunlardan sonra başka bir şey yaklaşamaz diyor Peygamber Efendimiz. Bir de böyle tekit cümlesi eklemiş, kuvvetlendirmek için manayı. Ama en başta tatlı, hoş söz söylemek, güzel konuşmak meselesini efendim şey yapmış. Benim çok ilgimi çekti. Hepimiz tatlı dilli olmalıyız. Bakın ülkemizde bile sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, ülkemizde bile annesi, babası, dedesi Müslüman olduğu halde efendim sorsan, işte benim dedem Şeyhülislam'dı diyecek veyahut ötekisi benim dedem büyük bir şeyhti diyecek veya belkisi benim babam falan ciğerin hatemiydi diyecek. Ama şimdi onların torunlarının bakıyoruz dinle, imanla, bu güzel İslam'la ilgisi kalmamış, yaşam olarak kalmamış, sevgi olarak da kalmamış. Kimisi İslam'a düşman, Müslümanlara düşman, Müslümanların haklarını vermek istemiyor, Müslümanların ibadetine kızıyor, efendim inancının gereği olarak yaşam istemesine kızıyor, efendim siyasi faaliyetlerine kızıyor, efendim vesaire. Yani insan hakları Müslümanlar için olmasın gibi şeyler var. Bu tabii bir eğitim yanlışlığından oluyor, ters eğitimden, tek yönlü eğitimden oluyor. Tabii bu eğitimi İslam düşmanları hazırlıyorlar, tezgahlıyorlar muhtelif ülkelerde. Bizim tabii gençlerimiz de bazen Türkiye'de okuyor, bazıları da yurt dışında okuyor. Kafası yıkandığı zaman kimisi efendim komünist oluyor, solcu oluyor, kimisi efendim batıcı oluyor, kozmopolit oluyor. Yani o sözleri söylemeyince anlaşılmıyor. Efendim dininden, imanından, örfünden, adetinden, milliyetinden, efendim ülkülerinden kopmuş olabiliyor. O zaman da ötekilere yamuk bakıyor. Yani kendisi en yamukluğunu görmüyor. Efendim Müslümanları yamuk sanıyor ve Müslümanlara çatıyor. Her meslekte var bunlar. Ben üniversitede hoşladığım sırasında da gördüm. Her yerde var. Efendim maalesef. O halde ne olacak? Bunları mutlaka halletmemiz lazım. Tatlı dille, tıybül kelam. Bakın cihada yakın bir faaliyet. Tatlı dille İslam'ın güzelliğini anlatmamız lazım. Demin Peygamber Efendimiz'in askere tavsiyeleri mesela. Bilse herkes efendim ne kadar güzel şeyler söylemiş. Savaşın bile ne kadar soylu, asil, temiz, efendim, nazik, mecburi bir şey olduğu için. Sonra ben hayret ettim. Sayanlar saymış. Allah razı olsun. Böyle tarihçiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işte Bedir Harbi, Uhud Harbi, Hendek Harbi vesaire. Pek çok savaşlar, gazalar, gazavat, efendim seriyeler filan. Hepsini topladığın zaman yani bütün bu savaşlarda ölen insan sayısı birkaç yüz tane. Hayret ettim ben bu rakamı ilk duyduğum zaman. Yani ne kadar az telefat ile, yani adı büyük de savaş mavaş filan diye, ama Efendimiz mümkün olduğu kadar incitmeden düzeltmeyi istemiş. Yani insanı öldürmek kolay ama asıl beynini efendim temizleyip kalbini nurlandırıp da iyi bir insan haline getirmek, bir anarşisti efendim tertemiz bir insan haline getirmek, hapishaneden çıkmış bir insanı topluma faydalı bir insan haline getirmek, ay ya sarhoş bir insanı tevbekar etmek, kumarbaz bir insanı kumardan döndürmek, yani kötü alışkanlıklara alışmış bir insanı kötü hayatından döndürmek daha yeni önemli. Bir insan kazanıyorsun. Yani öteki türlü efendim alnına çık, efendim çık tabancayı bir koşun sık veya efendim hakim idamına hükmesin, kalemi kırsın filan, devlet işte öldürsün. Yani bir insan gidiyor sonuç itibariyle, senin şu yaşa kadar getirdiğin bir insan gidiyor. Ama onu kazanabilirsen, öldürmeyip kazanabilirsen, İslam'a çevirebilirsen bir insan kazanıyorsun. Hem bir hayat kazanılıyor, hem de onun bilgisi, görgüsü vesairesi İslam'a kazanılmış oluyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, her yönden cihada hazırlanalım bir. Ondan sonra çevremize İslam'a yamuk bakanların yanlışlıklarını anlatalım. Çevremize İslam'a yamuk bakan insan kalmasın. Çevremize derken ülkemizin çevresinde kastediyorum. Yani herkes İslam'ın güzelliğini anlasın, farkı görsün. İşte Sırp, işte Müslüman, işte Müslümanın savaşı, işte onların kendi tebaasına saldırması, efendim işte insan haklarını çiğnemesi, işte uluslararası kuralları hiçe sayması filan. Bunları güzel anlatmalıyız. Tıyb-ı kelam efendim çok çok önemli. Allah-u Teala Hazretleri hepimize efendim İslam'a güzel hizmet verme şerefini ihsan etse. Çünkü şereflerin en önemlisi, en yüksek bu. Bizim elimizde birisi Müslüman olursa, bu isterse kendi çocuğumuz olabilir yani. Çünkü bakmazsak bağımıza, bahçemize dağ oluyor. Dikenler sarıyor. Kendi çocuğunuzu da iyi yetiştirmezsek haydut anarşist oluyor. Bazen birisi öldürülüyor da gelsin bunu anası babası cenazesini alsın diye hükümet haber gönderiyor. Yok ben öyle hayırsız bir evladın cenazesini bile almam. Gömüversinler diyor. Anası babası bile kızıyor demek. Kızıyor ama işte yetiştirememiş. Yetiştirseydi de keşke kızmasaydı. Elhamdülillah benim evladım bak ne kadar hayırlı işler yaptı deseydi ne iyi olurdu. Onun için kendi evladını yetiştirmek de çok önemli. Kendi evlatlarımızı iyi Müslüman yetiştirmeye gayret edelim. Kendimiz iyi Müslüman olmaya gayret edelim. Kendi kendimizi kurtaralım. Ailemizi kurtaralım. Çevremizi kurtaralım. Milletimizi kurtaralım. İnsanlığı kurtaralım. Çünkü ne kadar çok hayır yaparsak Allah'ın vereceği mükafat, derece, rütbe, mertebe o kadar fazla olacak. Allah bizi yolunda daim eylesin, ibadetine müdavim eylesin, hayırları işleme muvaffak eylesin. Her türlü şerden, zarardan, şerliden, kötüden, efendim, zalimden, fasıktan, facirden, müşrikten, kafirden, münafıktan korusun. Efendim, iyilikleri hakim eylesin, kötülükleri izale eylesin. Hepimizi iki cihan saadetine nail eylesin, cennetiyle, cemaliyle, müşerref eylesin. Aziz ve sevgili dinleyiciler ve izleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.